Şimdi hocamı görünce dayanamadım. Dedim ki acaba o sihirli parmaklarıyla bir açış lütfeder mi bize? Radyo dinleyicisi de bundan yararlanmış olsun. Hocam hiç olsun. Kırar mı? Hiç bir kırar uzun mı? Hava okuyayım. Çok istenen bir uzun hava var benden. Bu ay bunda girmiş gecesi. Gençler varken artık ben yavaş yavaş onlara devrettim ama. Onlar sizinle yani çalmaktan da zevk alırlar hocam. Hocam sizin peşinizi bırakmayız. Arkadan da o türkü sonrasında gelsin. Tamam, çok sevilir. Tamam. Nerede konser yapsak hep birlikte söylendiğini duyarım. Ağlama yar ağlama. Mavi yazma bağlama. Bağlama. Sevda çekenlerin gelmez uykusu ah öyle böyle yağma yağmur. Yar gelecek ama neydi boyun gelmek zor oluyor. Yağma